acide niyo mungere. Mitambo ya ongozo vema na Inosabi Bonimana, karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili muda huu. Tunaanza na kutasali wenyewe. Dhamani kwa wagombea wenye wadhifa wa urais sasa imepandishwa hadi kiwango cha milioni 100, na kwa wabunge na waseneta ikafikika wekwa kwenye milioni 2. Katika chama APDL, dhamana hizo ni ishara ya kuhatarisha hali ya kidemokrasia nchini Burundi. Na usafiri wa kwenda na kurudi mjini Rumonge umevurugika hadi bei kuongezeka. Ni wakati wakazi wa manispaa ya jiji la Bujumbura kueleza kutoelewa sababu ya uhaba wa mafuta unaoripotiwa sehemu zote za nchi, wakati serikali iliahidi kufuatilia kwa karibu swala hilo. Na wataalamu wa masuala ya kisaikolojia na elimu anaona kuwa hali ya kutekeleza watoto yaweza kuhatarisha saikolojia yao hata na jamii. Kwa hayo na mengine, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wanaume wawili hivi karibuni walioripotiwa kutia saini kwenye makubaliano ya muungano kati ya watoto wao huko Rutwenzi katika tarafa ya Burambi mkoani Rumonge ni kusini mwa Burundi, baada ya kijana kuingilia kingono msichana, wako chini ya ulinzi tangia Jumatano ya wiki hii. Idara ya polisi mkoani Rumonge yathibitisha habari hizo, na hayo yalitokea baada ya baba wa msichana mdogo ambaye kwa sasa ni mjamzito alipo mkamata mwanafunzi wa shule la upili la Rutwenzi kwa hati iliyotiwa saini na mwendesha mashtaka huko Rumonge Jumatatu hii. Badala ya kumkabidi kwa ofisi ya mwenda mashtaka, alitafuta maelewano kati ya wazazi ili vijana hao wapate kuishi pamoja. Na baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa Bujumbura wanaeleza kutoelewa sababu ya uhaba wa mafuta ya gari unaojiri pande zote za nchi, wakati serikali iliahidi kulifuatilia kwa makini swala hilo la mafuta ya gari. Wanataka serikali itafute suluhu la kudumu kwa swala hilo. Pamoja na hayo, usafiri wa kwenda au kutoka mjini Rumonge umevurugika na bei kuongezeka kutoka franga 1000 hadi 3000. Hapo awali lilikuwa swala la hali mbaya ya barabara la kitaifa nambari 3 Rumonge kuelekea Bujumbura, hasa katika sehemu yake ya Kitaza na Magara. Sasa hali ya usafiri na ikasongwa na ukosefu wa mafuta ya gari. Abiria pamoja na madereva naomba serikali kujikwamua ili tatizo hilo la uhaba wa mafuta ya gari liondolewe. Pamoja na hayo, wakazi wa manispaa ya jiji la Bujumbura wanaeleza kupata taabu kwa usafiri siku hizi ambapo kuna ripotiwa uhaba wa mafuta ya gari. Waliozungumza na wanahabari wetu wanaonyesha kuwa wanatumia muda mrefu kwenye foreni na mara nyingi zaidi wakuzozana na waajiri wao, huku wengi wakiamua kutembea kwa mguu ili wafike nyumbani, wakiomba serikali kutafuta ufumbuzi kwa tatizo la ukosefu wa mafuta. Mengi zaidi na Jamali Vyane Ngenda Kumana. Naona bisi ambayo inakuja ni bisi moja. Yaani pala kuja watu kibao. Hata kwenye fasi yote niko napita, niko naona watu wanashimama wanakosa mabisi kwa hiyo kwa kazini. Ni baadhi ya raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura ambao tunawakuta kwenye vituo vya uchukuzi vinavyopatikana jijini Bujumbura. Raia hao wanaeleza kwa sasa inakuwa vigumu kwao kwa kusafiri wanapoelekea kazini, jambo ambalo huwa likiwapelekea kuchelewa kutokana na ukosefu wa basi zinazopatikana kwa shida kutokana na uhaba wa mafuta unaojitokeza siku hizi. Hata kwenye fasi yote niko napita, niko naona watu wanashimama wanakosa mabisi kwa hiyo kwa kazini. Kaona sawa ewa na bakumu tatizo kubwa sana. Juu hata kuanzia asubuhi ni waona watu walikuwa wanashimama na chunga bisi wa kwenda mvile, wa kwenda wapi wakakosa. Na hivi hayapata. Kuanzia asubuhi nasikia sana ni tatizo kazini, nafikiri kazini na kufa kwa hiyo hatari. Wanayotumia usafiri na kuambia ni hali ngumu sana. Yani wewe mwenyewe abiria pako sawa, wewe mwenyewe unamsikia ta huruma. Anakuambia hapa na pale unasikia 5000. hapa na pale 10,000, 20,000. Wewe mwenyewe unamsikia ta huruma, wewe mwenyewe unaona tu ni ile tu basi tu. Raia hao wanaeleza kuwa hali hiyo ya ukosefu wa mafuta imekuwa ni changamoto tele kati yao na waajiri wao, kwa sababu huwa wakizozana wanapofika kazini walichelewa. Hata majira ya jioni wanapotoka kazini huwa wagikumbwa na changamoto kemkem wanapofika kwenye vituo, ambapo wanakuta foleni ndefu ya raia wanaosubiri basi, jambo ambalo huwa likiwapelekea kufika nyumbani mwao majira ya usiku. Raia hao wanaitaka serikali iwajibike kikamilifu kwa kutatua tatizo hilo la uhaba wa mafuta ili waendelee kusafiri katika mazingira bora, wakiomba pia kuongezewe usalama katika vituo vya uchukuzi, kwa sababu hizi huwa wakijikita katika shida hiyo na kuwapora mali zao wanapozozana kwa kuingia katika mabasi. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari hii, dhamani ya kugombea wadhifa wa urais sasa imetabiriwa kwa franga milioni 100, na kwa wabunge hata na kwa maseneti kiwa ni milioni 2. Hayo ni baadhi ya mabadiliko yaliyomo katika mswada wa sheria utakayounda uchaguzi utakaofanyika mwaka 2025 hadi 2027 nchini Burundi. Katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi Bwana Prosper Ntahogwamiye aliyatangaza hayo baada ya baraza la mawaziri lililofanyika Jumatano ya wiki hii. Pia akidokeza kuwa kipindi cha kampeni kimepunguzwa hadi wiki 2 badala ya wiki 3, huku wagombea wa nafasi za udiwani wakilazimia kutoa dhamani ya 200,000 sarafu za Burundi. Tumsikilize Prosperi na Ugwamie, msemaji wa serikali ya Burundi, akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Romuald niyo yabivuze. Gushira hamwe amatora 3 vyohinduka nivyoba bigikenewe ko ukwiyamamaza bifate kuweka pamoja chaguzi 3 kungebadilika. Hakunge kuwepo haja ya kufanya kampeni ndani ya wiki 3. Mswada huu unatenga wiki 2 kwa madhumuni ya kuzuia wagombea watani katika baraza la madiwani watatakiwa kulipa dhamana ya 200,000 ili kutokomeza tabia zinazoweza kuvuruga uchaguzi. Mswada huu unafanya yafuatayo kuwa makosa: kusambaza ujumbe unaoweza kuhujumu uchaguzi ama kuchochea uhalifu wa uchaguzi kwa njia ya mtandao, kutangaza matokeo ya uchaguzi kabla ya mamlaka husika. Baada ya baraza la mawaziri kujadili sheria hii, liliipitisha na kupendekeza yafuatayo. Katika sheria elekezi, kuwekwa sheria ya vyombo vya habari nchini Burundi. Kuweka katika sheria hii kipengele kinachofafanua kuwa uchaguzi wa wabunge na maseneti unafanyika mikoani, ule wa baraza la madiwani ufanyike tarafani, na viongozi wa vijiji ama mtaa wachaguliwe kwenye vijiji au mtaa. Kubainisha uwazi kuwa muungano wa vyama vya kisiasa huundwa baada ya kuitisha uchaguzi wanaopenda kugombea. Kuondoa suala la kuweka vituo vya kukusanyia kura kwenye vituo vya kupigia kura. Mgombea afafanue anachowania. Kupandisha dhamana ya mgombea wa kiti cha urais hadi 100,000. Kupandisha dhamana ya mgombea wa ubunge na useneti hadi 2,000,000. Kuweka kipengele kinachosema kuwa chama kilichopata kura nyingi katika kata sharti kata hiyo iwakilishwe katika baraza la madiwani. Kupandisha faini inayotozwa mtu anayevuruga uchaguzi kwa kuzagaza habari za kupotosha, kukashifu ama kitu chochote kinachoharibu uchaguzi. Mugukwiragiza inkuru zitarizo mugutyoza canke ikindi cyose coza cyonona amatora. Huyo alikuwa ni katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi Bwana Prosper Ntahogwamiye akisikika katika sauti ya Romi Wardenio ya bivuze. Na dhamana zitakazoombwa wagombea katika uchaguzi kama ilivyogusiwa na kupitishwa na baraza la mawaziri Jumatano hii ni kiwango kikubwa na kuhatarisha hali ya demokrasia nchini Burundi. Ni matamshi ya mwanasiasa Gabriel Banzawitonde, kinara wa chama APDL, akisema kuwa yaliyo katika mswada huo ni tofauti yaliyofikiwa katika kikao kilichofanyika Oktoba 13 mwaka huu kati ya waziri wa mambo ya ndani na viongozi wa vyama vya siasa. Mbali na hayo, chama sawanya Frodebu kinaona kuwa utaratibu uliotumiwa kwa kuwateua wajumbe wapya wa tume huru ya uchaguzi seni unahatarisha tayari mchakato wa maandalizi ya uchaguzi. Makamu kinara wa chama hicho anaomba kuanzishwa kwa upya mchakato wa kuteua wajumbe wengine. Feniasi Nigaba anaeleza kuwa kwa kupendekeza wajumbe hao ambao wameidhinisha hivi punde na bunge hata na seneti la Burundi, vyama vya siasa, mashirika ya kiraia pamoja na madhehebu haya kushirikishwa vema. Ifahamike kuwa wajumbe saba watakaounda tume huru ya uchaguzi walioidhinishwa Alhamisi hii na bunge la Burundi baada ya baraza la seneti Jumatano hii ni pamoja na Prosperi na Ogwamiye kama mkurugenzi wa tume hii ambaye hadi sasa ni katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi, Victoire Nahimana kama makamu wa kiongozi wa tume hiyo, Silvestre Nyandwi kama mhusika wa mambo ya sheria aliyewahi pia kwa mwendesha mashtaka mkuu wa Burundi, ni pamoja pia na François Bizimana atakayehusika na utoaji habari, Leonidas Ndairagije atakayehusika na mambo ya kiufundi, pamoja na Gabi Bugaga ambaye kwa sasa akiwa ni msemaji wa baraza la seneti nchini Burundi, ambaye katika tume huru ya uchaguzi atakuwa anahusika na mambo ya vifaa. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tukiendelea taarifa ya habari na habari za kijamii, kuna sababu kadha wa kadha zinazofanya wazazi kutelekeza watoto wao, ikiwemo umaskini au hali ya kukatishwa tamaa ya familia. Mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia na elimu Alexander Iragije anaeleza kuwa hali hii huathiri saikolojia ya watoto ambao baadaye wanaweza kuendeleza tabia zinazohatarisha jamii. Kwa mjibu wake, jamii ni lazima iendelee kukaa makini na kusaidia watoto hao kwa sababu nchi bado inahitaji mchango wa watoto hao. Anasema haya baada ya kusikika kwa habari za wazazi wanaotelekeza watoto wao mkoani Chibitoke na Bubanza, huku wakiwemo watoto wenye ulemavu mbalimbali tarafani Rugombo. Na wazazi wa wanafunzi wa shule la upili la Alexandro Rossi huko mkoani Ngozi wanaridhishwa na kujulishwa alama za mitihani kutoka kwa watoto wao hata wakiwa nyumbani. Mkurugenzi wa kifundi katika shule hilo la upili anaeleza kuwa hali hiyo iliwezekana kwa sababu ya ufundi wa kisasa unaowawezesha kuwatumia ujumbe mfupi wa alama wazazi wa watoto hata kupitia simu za mkononi. Fabrice ni Yorugira anazungumza kuwa hali hii wanafaida kadhaa kwa wazazi, wanafunzi hata na walimu, kwa sababu wanafunzi hawataweza kuficha tena alama zao. Na hatimaye wanawake wasiodhihirisha mshikamano na kutoshiriki vema katika shughuli za vyama vya siasa ni baadhi ya changamoto zinazosababisha wakilishi mdogo wa wanawake katika nafasi za uamuzi. Haya ni maneno ya wanawake wanaojumuika katika shirika Groferuve mkoani Chibitoke. Shirika hili linawahimiza wanawake hao kukuza shughuli ambazo zinaweza kuongeza wakilishi wao. Na kwa upande wake, Wizara ya Mshikamano inawatolea wito wa kina mama hao kuzingatia shughuli za maendeleo ya akina mama. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili jioni hii, niwashukuru ninyi nyote ambao mmeambatana nami. Nimshukuru pia fundi mitambo alikuwa ni Inosa Bibo, ni maana ndani ya studio alikuwa akisikika Placide Niyomungere, ambaye anawatakia jioni njema. Bye.